صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافونا نشوزهن فعزوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله كان عليا كبيرا کوم چې اصل مقصد هغه وشو ډیر په اعلی طریقې سره ختم مو شو او پاره پسې د حضرت شیخ بیان مو شو ډیر عمدا او ډیر نفیس چې پاره سره د مو مرګ روزلونو کې ډیر سرور حاصل شو او د حدیث مطابق چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت وی چې ما تخپل بندا یو لیش را نږدې کیږي نو زه یو غزر را نږدې کیږم ما تخپل بندا یو غزر را نږدې کیږي نو زه وتا یو اتر را نږدې کیږم کما تخپل بندا په خپل چاله راځي نو زه ول په منډه راځم دا غي مطلب سو دغاو چې موږ لګوون دې مهنت کو او د الله په دې دین کې یو قدم چتو نو الله موږ سره د خپل طرف نه ډیر معاونت کوي او زموږ په مات ګډ عمل کې ډیر خیر او برکت اچي دا د هغه یو شاهد شو دلیل شو چې زموږ په زړه کې د دې ختم او د دین نن ورځې دومره خیر او برکت نو منظور څومره چې الله رب العزت مونږ ته حاصل کړ دا یو سوال او مطالبه چې او کور کې د دغه دوه تنو ژوند خراب شي نو قران کریم دا غي دواړه قسمه خودلې دي چې دا نقصان کله د سړي د طرف نه وي د خاوند طرف نه او کله د ښځې طرف نه وي نو د دواړو لپاره علاج او د اصلاح طریقه خولیدا نو یو ځل داسې ویلي دي چې ولاتی تخافون نشوزهن هغه زنانا چتا سو یریګه او پویګه داغي د سرکښینا اږي کې هغه صلاحیت کمی د اخلاقو کمی پکې دغه سو ور سره د دینی کمزوري اومي قران کریم دغه آیت کې داغي درې علاج خولې دي چې فعزوهن دي تاول وعظ او نصیحتو کې د وعظ او نصیحت معنا مخک خلق نو پی جندلی ناسبه سو کو خيار سړی او سو تجربه کار سړی یا سمشران راوستو د جمعې د مانځ نه پاسو او غیبا خپل عقل او فکر سره خبرې مبرې وکړي نو دغه تواضع او نصیحت نشي ویلې واضع او نصیحت دغه چې مونږ ته صحابه کرام نه راغله دي چریوی چې خپل زنانه او تصورت نور خوې صورت احزاب وته خوې دا به کې دې لپاره خصوصي صورتونه دي نا غوال نصیحت بدای چې په قران به پوه کې څنګه چې الله رب العزت دې دور کې د قران کریم دا خدمت دا سه عام کو چې تقریبا د نارینه او نزيات د زنانه او درسونه دي او داغی مینا او محبت قرآن سرا دیر زیاد تیزکا چی فارغی ورطا نو داغی سرا سمر اصلاح شو چی کم کور تا قرآن تل دی نو سوال نا پیدا کی چی داغی پمینز کدا سی نازیبا کارونا او دا شر او دا فساد خبری پیدا شی خدا چی پیدا کی گی نو وجه دای چی اغی که قرآن نی اغی دا قرآن د مطلب نه او د اصلاحاتو نه ندي خبر چې قران کې څومره اصلاحات نولم به داویلی چې دی تواضع او نصیحت وکه د قران هغه خصوصي هدایت او توای چې دا د الله رب العزت خبرې زمونږ استاد خبرې نه دي کپاغیو نشی نبیا تادیبی کار روایی دا کپاغیو نشی نبیا تی نجو داوال دے اور اس تو قرآن وی چه دین آپ علی اللہ دا نور سے اجازت ندے کرے زکا کلی اختیارات اللہ سر دی بندہ دے نور سے فکر او سوچ نکی دا قرآن او سنت خلاف دے نکی دا اللہ دا حدود و تجاوز دے نکی دا تا دنرو خبرو اجازت نشته دی او د بل چکلا سرکشی او د بغاوت او د شر او فساد د سړی د طرف نه ای زاری حق کیم ویلی چې وینې مراتن خافت من بالها نشوزن او یرازن کزنانا یریږي او پویږي چې ما سره دې سړی وخت نه تیریږي او ما ته خن ګوري یا زمانہ مخ اڑی فلا جنا علیما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر ویلی چې دا څه عار خبره نه ده دی د خپل میان کې صلح او کی پل کور دی جوړ کی قران او سنت چې خبره ضروری غنی نو دریزه لیکي مدلت کې الله دریزه له صلح نو مغسته دي چې ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر قرآن دا علاجون خولی دی دا اصلاحات تی دا امویلی چی دا هر طرف نا دی مشرکینی او پا دی خبر کی دا سوچو کی چی دا نقصان دا سن دی دا شور از وقت دا سن دی نو چی معلومات اوشی نو پاگی دا اصلاحو کی چا تا نقصانی نو پاگ باندی دی سو بوج کی دی ولی چې څوک مجرم یې غل سزا ورکول شي دا د الله قانون دی دا څنګه نشي کېدای چې دواړه خپل حق پوره غواړي او اصلاح شي نه خامخا چې تا نقصانی هغه به خپل نقصان مانی څوک زیاتې کوي نو هغه ته به خبره کول شي چې ته خپل خبره نه واپس شې صلح او کا دا الله حکم اومنا او د دې مشرانو مشوره او جرګو منه دي کې به تاسو ډیر لوی خیر ملو شي او کدی نه د انکار وکړو ټول عمر به د دنیا او آخرت به تاوان شي او نقصان شي د قران او سنت دا فیصله دي مونږ د مشر په مخ کې خبرې نه دي په کار خدای او مطالبه او سوالو خامخا د علماو دا حق چې د قران او سنت سو فیصله چې هغه وکړي شي نو واخر دا